ကျုပ်နာမည်ကပန်သူတကယ်တော့ပန်သူဆိုတာမြည်ကပါဟင်အသေးချာဆန်းစစ်တော့တက်ရှိတက်မဲ့တွေရဲ့အားထားရပဲမို့လားဟင်ကျုပ်ကမဟာရယလာလို့ရင်တော့ဘုရားတရားကအောင်းမိပြီတော့ပန်သူကိုရန်မပြုတ်နဲ့ဟင်ရန်လို့ရင်တော့ရန်ပုံပြီလားမှတ်ကျုပ်အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ရင်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်နေကြာပြီဗျကြာပြီခုတော့ရဲဘော်ဒီကံကောင်းတဲ့အခါခွင့်တင်လို့ပြောခွင့်ကျွန်တော်ကျုပ်ဖြစ်ပုံဇက်လန်းရင်ထဲကမတန်လေးကိုခက်လွန်းလွန်းပဲပြောပြပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ငင်နာမည်ကတသိန်းတန်လေးခစ်စားနေတဲ့အချိန်မှာမွေးခဲ့လို့သိန်းတန်နဲ့ငငယ်ကချူချာလုံးကိုကျုပ်ဘကမဟာဗုဒ္ဓံထူပြီးနာမည်ပေးတာကပန်သူကျုပ်ဟာလူမမယ်အရွယ်ကလေးကခိနှိတ်ချုပ်ချယ်မှုကိုသူတကာနဲ့မုန်းပြီးတဲ့ကောင်အင်းများတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာရေးကိုပူလောင်နေလို့ငင်းလာကျုပ်ကမွေးတဲ့နေရာကတော့လူလေလူရှုပ်လူပြုတ်ဒုက္ခတွေအမတန်းမှပေါ်များလာတယ်မင်းနေပြီးတော့မဟာရန်ကုန်မှာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုအခုအရွယ်မှကျုပ်ကြည့်ရလားအမေပြောပြတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ကျုပ်ကမွေးပြီးလို့ငင်းလာလာကြမှာပဲကျုပ်အမေနဲ့ကျုပ်အဖေတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကြီးကတော့ဒီပုံဒီနီးပါပဲတဲ့ခင်ဗျာ အော်ကိုအောင်နိုင်ရှင်ပြန်လာသေးတယ်နော်ဟင်အိမ်မှာသားနဲ့မယားနဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကရှင်သိသေးရဲ့လားရှင ်ဟဲ့ဝင်းရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနေတယ်မင်းဘယ်လိုစကားတွေပြောလိုက်တာလဲကွာဟ င်ဘမစကားပဲပြောနေတာတော့ဘမစကားပဲပြောနေတာလောက်နေတဲ့အလုပ်ကဟုတ်လားဘယ်နဲ့တော့မိမပေါင်း16,000လက ်လာပြန်ပြီလားဒီစကားမင်းဒါငါဝါသနာကိုတတ်တက်စော်ကားနေတာ မိမတကာနဲ့အလေလိုက်နေတဲ့ချင်းရဲ့ဝါသနာကိုစော်ကားတယ်လို့ထင်ရင်လေထင်ပြောရမှာပဲ အေးပါအေးပါမင်းငါအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတာငါသိပြီးပါပြီ မယုံရှင်မယုံဘူးဘယ်ယောက်ျားကိုမှဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်မယုံဘူးကိုကကျူကိုတူးတောင်မှမယုံရဘူးတော်ရဲ့ လင်းနဲ့မယားဒီလောက်ယုံကြည်မှုကြီးမဲ့နေရင်ဘယ်ကောင်းမှလဲဟိုကွာဒါတွေဟာမင်းငါ့ကိုတတ်တက်အထင်သေးနေတာဟဲ့ဟဲ့ဒီမဲ့ဒီမဲ့ ဟာလေ ငါ့ကိုအထင်မကြီးရင်လေအေးအခင်သေးတာတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘ ူး။အမလေးလေးမခံနိုင်ရင်လေအဲ့ဒီနေရာမှာလဲပြီးပြေးလိုက် ။တခက်တဲ့မိမပါလားကွာ ။လာပြီ။လာပြီ။ဒီပြေကြောထရာကပြန်လာပြီ ကဲကျေးဇူးအထူးတင်နေကွာပြင်းပြီမနေ့ကမမိနဲ့နော ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ နေ့ကဆက်နိုင်ဒီဒီမှာအတန်တွေ့မယ်ကြားလာကဲ တော့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဒါကဘလို့လဲတက်တာတွေဘိုင်နိုင်နေပိတ်အစင်ပြေနေကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်လား ဟာလာပြန်မလားဟာမောင်ကြီးမောင်ကြီ းဟာလေ မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာတက်တလုံးဆိုးတူကောင်းပဲလက်တွေ့သွားရမယ်ဒီလိုဂိတအနုပညာကိုမင်းနဲ့မရခင်ကတည်းကငါဝါသနာထုံခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိ ။အော်။ကျုံနဲ့မရခင်တော့ကမယ်ဒလီလေးတက်လက်နဲ့ကို့ဘာသာကိုစုံတင်းနေတာပဲမဟုတ်လား။ခုတော့တော်ကြမင်္ဂလာအခန့်ပွဲတော်ကြတချင်းတိတ်အတန်သွင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးနှွှဲနေတာပေါ့လေဟုတ်လား။ဟင ်တက်တလုံးဒီပုံစံမျိုးချိုးလို့ရတော့ဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူးဟေ့မဖြစ်ဘူ း။အော်။ကျုံမကြိုက်တာလုံးတပြတော့ဒီပုံစံနဲ့တော့အမှားပဲ။ ဒီတိုင်းပုံမြန်ပုံမြန်ဖြစ်မယ်ငင်းကြောကိုမလျှော့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်စောစောစီဒီကလေးကလမ်းခွဲတာကောင်းမယ်ဟေးလမ်းခွဲတာကောင်းမယ ်ဒီမဲဒီမဲတောက်လီဘသူကကဲပါယူပါလို့ဖြစ်နေလို့လေကြိုက်တဲ့လမ်းကကြွနိုင်နေဟိ ဩငင်းကငါ့ကိုပြတ်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်လား ဒါကတော့ဂျင်းဆိုင်နဲ့မိတ်တယ်လေမဲဟာ ကဲဒီလိုဆိုငါသားကိုထားခဲ့ငင်းဖာကငင်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးဆင်းနိုင်နေဟေးဆင်းနိုင်နေ ဩဩတောက်လို့ဖခင်စိတ်မရှိတဲ့လူနေမြဲကြောက်သားကိုမထားနိုင်နိုင်ပါဘူးဟိ เอ๊ะงานกองอยู่ไหนมั้ยส่วนยิงขอซะคลีซี้ดิบาดิรอย่ำไม่ทันเน ี่ยอะเลเลวีบาดิเยวีบาดิเยวีหีโดอ่ะดิปัดปี้เฮ้ส่วนตะบยาตะฉ่ำมาเล็บแผ่นคําแม่ไม่มาตามหอบกู ดิโลส่วนยิงไจ้แต่ปิซี้โกอยู่ปิซิ้นไหนดิ มะเลดิแม่เฮ้นี่ลูกสาเนี่ยเวท้าแต่ปิซี้หมานะเหมียวลิเล็บแผ่นเนี่ยตกออกมาตะหน่าเลยเฮ้ตะหน่าเลยแกล่ะตาลิตั้วมั้ย ငါ ज्वागु ती पंजाने त्यानलू गारो, बेनी ने मा पी माम हो, में मा उजी सही शीरे तीगु मा त्वारा अकाउंजों में, अकाउंजों में। मी वन जी है, ने मले ने शीरे भी टम्पाइन मांगर वीरु ने, क्यों लारे प्यातना, भाटन नहीं माले हा कंडे आवे बो। हम्म, हो तो हो बारे उजी साई ये, डाबी में भाभी, ताली ये नौ ये हो ट्वी भी। ए, ऐना जाऊं बोला, ओ, कुखलीगा नो मसूआ रो टॉपिंग को आशा, नेंटर लाउ टंगूडी ये ने सिक्सिंग ये नियारे नाउ, नो गले बैठो नहीं नोमले हा। हो डे, सिक्सिंग ये जारी ट्वी में इमा मामा हो डा। เจ้าอ่ะเปลี่ยนล่ะซ้อล่ะจีล่ะตาเองตาจะจ้องไม่ได้ชิลงมั้ยมิหึตาจ้องไม่ได้หลุไปผิดมั้ยล่ะตาตาจีล่ะหลุปัญญาไม่ได้หิงหรอนี่กูไม่จ้องมุ้ยว่าได้มาลิซ้าไอ้จีนี่บาริวมันไหนมันนี้เนี่ยปิ๊นๆปั๊มๆท่ามาตาเองอภาจีล่ะงามีอ่ะซ้าไม่ได้หรอนี่ปูจีเนี่ยมาเยี่ยทั้งยงเนี่ยดิกูเอ้ยแต่เนี่ยนี่บ่าวตาจีล่ะหิงเสบูจีโหลเสี่ยวงนี้โหลลงมั้ยซุ เสี่ยวงอ่ะตาหลุจี้ขึ้นมาแล้วงั้นบ่ล่ะเฮ้ตาโหลมาอะคูมาทะเมซ่าบ่มีอ่ะมิมี่ดาตาอะหลุบ่เข้าป่าวกวยมิมี่อะหลุดิบ่ามิมี่อวิชชอกะเนี่ยอะคูตาโหลทะเมซ่าเนี่ยบ่มาหุล่ะตาทะเมซ่าละอะเลยเคยไอ้งะปี้เจ้จี้เวอ๋อยกไปเองอ่ะตีเอ้ตองมาลิเมงเกลิดาแม่กูดามาซี้ตั้วย้องนี่ล่ะเด้ฮะ ตาโหลเลยซี้ยิ้มบ่ตะเสาะๆชะไปแล้วมันมีเนาะน้องโหลคลีเนี่ยแค่ไล่ป่าพี่เนาะตาอยู่ก็จ้องเนี่ยมั้ยอยู่ตาเองตะสันชายามั้ยอยู่ไม่เข้าได้บุเฮ้ตุนยาโหลกูฉินได้เลยไม่วิ่งหรอกเสียแล้วดิอิงจีอยู่จ้องซี้ได้มาเลยตุนยาโหลไม่มวยซ้าได้บุฮะจ้องกูไปแล้วไม่ต้อนเอาป่ะไม่ต้อนเอาป่ะจ้องกูตั้วบ่ไม่ต้อนมาเลยคุยอย่างดิหึอังเมพี่อยู่ได้ง่ากูเนี่ยกำลังกระซา อะกูเจ้าโอ้ตั้วมาตั้วอยู่โซยามาตั้วอยู่ฮะมาตั้วเนี่ยมาเลยมาตั้วเนี่ยมาตั้วอยู่เลยอะไรอ่ะเอาไม่ได้อ่ะเอาไม่ได้อ่ะเอาไม่ได้อ่ะตุนยาเดี๋ยวเรามาพูดเลยไม่เอาเอ็งนี่แหละไม่ชื่อเห็นแล้วไม่กล้าพูดซะเว้ยตั้วโอ้เจ้าตั้วไข่เลยเหรอตายนาตาลีลูกเอาจ้ะเนี่ยพี่กูตุนยาเนี่ยดันดู ไม่เว้นไหนไม่ซ้าไหนเนี่ยอยู่ดูดันดูเนี่ยมาเนี่ยนางเงี้ยนี่อย่าดิวตาหูจ้องแต่ไข่นะคลีหูนี่ไอ้สิสิ้นไอ้ไข่มันรู้ผิดนี่ลูกตายเฮาดิงาตาหูจ้องเท่าไหร่มั้ยตูเปียวดูนี่ซ้ํามาสิลินี่บาดิ ตาโอ้วุ้ยเดเซโร่ชาบีบาสูมิมิเออ๋อตางาเลยเมมันวุ้ยเดเซ่ชิมาเลยตาเยอวิชอลุยาละลีกะเลยมะเนซาณีซาจ้านผ่านบีวนเนียะเลยหมุล่ะเอ้อล่ะเลตาอติทีโซโซณีโร่เปียจาเลยโมเปเอียหละตองเนี่ยพลาสติกไลกาวบีดีโมเดเซโร่ย่องลุ้ยเฮ้ฮอดเดตองเลตองเลยาตองเลเฮ้ฮ้ตาตันตู้อ๋อดีคลีกะเลลุ้ยไลยินซุจีเวกู เฮ้เฮ้เว้ยชินเนี่ยตากูจ้องหนุไล่ดิซูเฮาเตอูจีเฮ้เฮาเตเฮาเตคลีราชูจุงเงงๆเนี่ยจ้องแต่เนี่ยราโตยบีตากูใส่มวนซาတော့กูอะราจองจมาแลตู้จีบีใส่ไม่ก้าวน่ะเนี่ยจ้องหนุไล่เตลีเอ้เนี่ยตากูเนี่ยตะลောက်บ่รู้ไม่ไหนเนาะบ่ผิดหลุเลยอูจีเฮ้เนี่ยสิเนี่ยเนาะจ้องบ่กูบ่ลุบีมาเนี่ยไม่ชื่อดอกหิงเนี่ยตาตกกะก้องๆจอกมางาเมียนเตรดอกเด้ฮ่าฮึลุจีดอกเล็ดตอกหลောက် ပြောလိုက်တဲ့စကားကအနန်ကြီးခွင့်ချင်းတာကတစွတ်ထိုးတစောက်ကမ်းတာဖြစ်တယ်သူမရဲ့အမအကြတော့လေဝန်ခံတဲ့ဦးကြီးရဲ့သူမနဲ့ဒီတော့ငငယ်တဲ့အတိုင်ကျမကတော့ချမ်းသာမပေးဘူးသူထင်ရသူစွတ်လောက်တာပဲ အေးငင်းကတော့မိပါမှုဖြစ်တာပါဘော 俺个罗比克里西一堆比，眼泪吧比哈。嘿，妹妹，啊，妹妹，把这堆你咋来，妹妹呀？咋变了个种酒没有？ 哎，好大嘞！我当你变了个嘿。你一来巴拉的姑 好给的 这么累跟你谁让我刚才来过 我那朋友是大路你不在他那么谁让你们路的姑娘 他去路中大爷 啊大路路亚比他当在他那帮阿妈路家阿妈 好给的呀 姑娘路线的对给比那朋友是路线的妈妈妈妈 嘿哦美丽嘎鸡不老一点路啊听妈妈妈妈的人家当个奥马路啊妈的， 就你 大爷， 你 奥马那大爷， 对呀，对呀，阿婆这回来啥都塞嘛的， 哎呦， 那你个帮阿奥马是外头偷啊没？我帮都话的，不干这样没哩？ 嗯，你弄熟了，你弄没有个？我也熟了喽。 嘿，今天我帮都所有弄的嘞，哎呀， 哎呀，哪个在楼？楼啊没收着，那等下楼漂亮不？一路面好看，你面哪里面来？ 俺 楼楼楼啊没好着，一路面来，面面哪面来呢？等下楼我修修我看你了，哈，好这个啥啥的呀嘞？哎没听嘛，第一家子好呗哈，哈 哈。没厉害，你呢？这楼俺俺两楼呢？ 好的，俺你大个老妹妹，楼盖一地地家子楼盖了哩，你我俺有比他们。 慢走了，我马朝心里的嘿，你这个表啊，这表。 哦，没个也没地大了。 给我还是开心的吧你拉光的路上为了你老家你怎么搞路嘿 一把哈你妈妈七路没压的路啊 爸爸爸爸七路没压的来哈这个人嘛呗 你这这这是看路太太你的嘿先不拉哈给 给拉家拉家你们我们把他我那个表达的路呗往往都那问题过我刚才谁的你们他们哎那拉我所以你那样背没过那路转进路切不给你呀提交昂就在人那个另外呀提们把他都背没哎你都没个累的个是外头呀妈说了不一定呢第二你都阿龙我就定位东亚的妈妈特别他们好了给你都没碰到你的背妈妈他说嘛表弟撇谁嘛表弟撇谁那你弟弟当为他上外面说了还得买两百兔 你都出去出去的 给两百兔路比价不啦 我给你两百兔 给谁会多价吗 好大路边哪里哦乐天马来偷地那把啦。啊你一下来是为你把你骗路。 嘿嘿 哦你看我一来弄啥嘞 好地着耶。 嘿妈我表家咱妈我不能骗哪家啦嘞。路亚比苏拉哥妈路表家咱表家咱。 表家没妹妹皮皮薄。大路不能用的路先比拉来苏拉比薄。 好地着耶。路线啊你要跟我等我的偷别人哩。我会啥我要别来的。 哎。刚的你刚的刚的 现在刚的你欧妹妹那个我也比你们听的大路拉个这个大路这些这些骗嘛呀 我骗不是不大耶这路我问嘛耶都靠我给你弄一样嘛耶哎妈个都地里带把三个树都没压不啥的到了这里把多大的猛拉的你一个的骷髅是为你把你骗来嘛我拉拉的路呗 好啦我也是一天嘛讲的人哦都怕啥人要 好的你那个居民是居民你没教了没么大的呀要家里的单独婚姻没有数你家的大的大嘛拉个不一样的大个拉个那样如果那样还是大妹妹大家妹妹把啥人来了都没你大伯 大家我 嘿我那个车被关了嗯 不给下来了现在叫下来了就定位对象来 了叫什么现在叫哦明白烧麦的给你 那我阿妈那里老小，三角的我也不老了你。 那谁吧？ 哎，叫孩们那谁，三角的不会来，七角的不会变。 是。啊，七角。 哎 哎。啊，七角，听到没有？ 听完了，七个呀，呀。啊，七个里面七角呀吧的。 哦，没有，没有，嘿。嘿，你两把的哦，三角的是嘞。 哦，这个里边嘞，别别呀，嘿嘿。 好，姑叫看你都拉家呗。给，你姑娘哦，你要吃他背来把乖。 OK OK， 拉把姑，那他哩怕脏嘞，拉拉，他没路回来。 没路嘞，不拉路耶，今天老家下雨啦。 老家是有龙山女的，她让我不要开，我妈妈她。 哦， 明天给那个妈妈她都睡了，谁先她来呢？ 一包里龙安啊，是没比较低了不？给，啥家到家？俺还有来家哦，明路来比忙来家哦。嘿，俺把猪不老家来嘿。 我在是， 我在是在家里忙哩，俺们拉皮喏，在那时候春节都洗了不乖。我把茶壶搞了，但那都谁抢得到？路边也买呗，贵。 哦，路路生意大嘞，你嘛说呢？起码应该都快过呗。明年年三五开开来的呢。第六年啊，第六路的家了嘞。明年办多准？好的呀，好的呀，好多呀，哈。谁敢不对干的来的？我有看路呗。我妈比妈留的久，俺来的说的。第六太多不米呀，钱来的快。 喂，哎，来大哥，搞你干看你了嘿，嘿，你，哎，办好被他子，嗯，办好人家了，来大哥，那我看看毛板肚，两口被他拿。 板肚耶，嘿，板肚，你们妈妈他好呢嘞嘿。 哎，好了，今天来耶。 妈妈他，板肚来吧喂。哎，来来毛板肚，啊，看你我来开吧哥，看哪里吧，妈妈他哩。路里个矮，高里个矮，在脚里个短呢。啊，七老，小比上嘛乖。哎，好比，我妹妹弄哪里个乖？哎，没哩，好的，哎你哪里？我哎你哪里？哎，好比。 小比了。 你皮皮你，没哩，皮皮，哎，我你。 在哪里那家吧？ 我那不罗哩，我妈妈她我而且都快老，也比上嘛乖。苦嘛呗，你也太难了，心病了。再那个嘞，苏娘你那边贵？连毛呢，表呢比咱毛毛呢，喏， 喏。对呀，毛板肚啊呢，毛呢皮喇叭我啦。 嗯，心病来打毛呢耶，我多少我心病啦。 好啦， 我俺毛嘛哩，把开开心的表上，把路进来表，我把头把嘛阿们奶奶喏，把嘞。我毛路阿达，阿路家子那乖，去路进啦，回路进啦，工作乖。 哦， 屋里好会弄哩吧你，谁开始的？表出来什么？ 哦，回路你咋了？妈没妈妈他。哈 哈哈！回路阿不要路嘞乖，伢伢呢？在偷呢？ 伢子嘞就那边么山内妈妈他，不对阿爹吧？哎妈，爸爸你们讲路，时间嘞？我不进了吧，娘。 哦，我一定要娘乖，给，悠悠，这茶路给你递给你了，一天打理太旺，俺们两辈子没路啊，我妈她没干的姑娘，羡慕了，嗯。 好，好个毛茶，好，毛茶，几时进来的毛茶耶？ 哎，大家别吵我嘛耶，我妈她没被用的。 好，好个，我妈不干谁家的，娘你遇到路啊？ 哦，乖。为你路做就心里的还欧啥？ 我买他，我买他。 哎，哦，俺哩，我抢这个，我买他呢，对劲路嘞。哦，哎，俺那上你看，我买他拉皮路飘来。 给，把表么来表？你俺我表在写书。 表来路高了，不都嘛么对着那路表外面？你的要过了，表在那路俺听那里。 Yo mana biasa mah, vale. Mama dah ajar aku ni ngau biasa mungkin lah. Eh, ni ni ni deh. Ha ha, ni apa ha? Kudu lo, mama dah ni bos sesana, yo mana yo be? Iha, ngale ha, tu kan ngui lu ni deh lah, shui lu deh lah lu, jemmi ni deh. Oh, jono apa aku si kan bos jono, ngui dia lah lu deh lu, jono ni deh ha. Ido tu kan betul mama tiba sini subi, ngau ngui dia topi lai deh bi. Hau lah. Ngah, si sebido. Di mana ini sekarang dua lupa memang terima uha silenya lah bang. Ni ngah ramah mata abu, siapa bawa bang no? Okay, ni Eddie sekarang beli aku kat dia loh ni, tak ngah usah. Oh, ngah perlu kau ni sura ni tiba ha, bale, ngah ni ngah cik dia sura ni mewu bo, hala. Tiba ni, oh tu, kini sang dia nak jalan no? Ili, sang dia lawas siapa? Ha, kuma siapa yang beli lu, lu dia orang piang jawi? Lu dia leh no? Pasal masih bu ni lah ni ni jah. Mungkin ada yang lu, yang sih orang lu, lepas ada yang lu mah, lu biar dekum masih bu ha. Oh hee, lu ni bu pun suka ni ha. Lu lu ini ya, kan saja di biar ah. Pasal ni cakap biar, tidak ada yang ni jalan ba. Ii, dah leh hodang. Eh dah ni, ngaji lo. Kau kono sih mama thaga. Pasal dia biar, sih orang lu thaga ni mah dua bulan ha. Thaga lo, ni kau tu ni ni aku. ยาอะไรวะเนี่ยเจ้าลูกชายมาเบ็ดว่าเลยมันมาช่วยตลุงเราทับไปได้มั้งเนี่ย ใช่อ่ะไม่ยาวูกว่าไม่ยาวูตลุงเราไม่กูกว่ามันลูกจิ๋มอ่ะมาบีบีกูงูตัวเด็กไม่ทันเลยกางอาบจังว่าไม่อ่ะจ้าเฮ้ยยี่เงี้ยสุรายุ่งนะสิยุ่งมาบ่จิกเลยโอ้ตาบ่อ๋อมาไม่เนี่ยสุรายุ่งสิตีกันนี่กันนะนี่กูจิกเลยเนี่ยตู้อยู่เนี่ยมาตั้งตีเรามาเลย อ๋อเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าจิ๋วเลยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเ 今天嘛，我母啊，这母大路没有过，该过。 嘿嘿，多加人，多加人，人都听到了，帮助多加，拿下噻。 我忘了。 这格里玛的啥？这嘛个呗？你有当妈妈的心？我陪你加班呢，这嘛送哪地方呢？ 没路径，没路径，他们家送嘛了，我没路径， 路径嘛路径， 就过来我送嘛，对。咱们又拉三路白呀嘛！ 哦，好，我们好保险，好保，这嘛都是刁民的，当然的呀吧？ 没有，没有，没有，就多个八高的奥秘。 给，不要你们带来，三年嘛心中那样，没有比师傅当家的怕来路，结果好比判开了一波。 呀。 妈妈他。没路过，路为侬啊，表态也好看。过山我俩的路，一边一边十三马路。 哦，过山啊，明里的要过，虽然用那路里头，今朝个来摆比几年嘛嘛嘿。多少找妈咪点路啊嘛，咱莫猜。他明路啊，冇地方去。 啊，那么呢，最低了五块。 妈妈查个明里的要会便宜的，我一个代笔担保他那个。 妈妈查我明的路听妈妈不乖。 妈妈吧，乌鸦，妈妈吧，妈妈，妈妈查么几年？今朝我去六票币，打呗。 嘿，我关注，还没有你，还没有。这这，我们那两年怎么样？都让人没几票吧，我们。这这这，怎么一转么看那六票的？怎么这怕的？家里面八百几票。你看呀，没好大路。 咦， 都都个心急的人呐，你老来这边那样嘛不？ 嗯，可得可得，办都都个了，把这苦嘛包俺们带回去。老来这做土的烧干，哎妈个嘞，估计也来涨价了。像我们大家呀，没骗你了，都来阿弟，都上来老什么别无事了，生意是也麻烦哎。 ตาเมียไม่ไม่ล่ะล่ะว่าอู้กวยตายงาตาลีอลุมายันผิดล่ะเลยซูไม่รู้เปล่าซะโอเคนี่เปล่าลูกไม่ไม่ตีออกตัวเอ๊ะช้าลงในยันผิดตาอาจารย์หมอกูตายโกอลุษิเนี่ยเนาะติเนี่ยเอานี่มาบอกเว้ย อ่าละกันเนน่าอยู่มาอยู่อ่ะเปีย เฮ้ตู้ใส่วนๆติไก่มาซูลูอีบ่ตู้ใส่งายินดีจ้าล่ะเน้ล่ะมาบ่ตาผิดไล่มาซูเองน่ะบ่ตาย ดิ่ยไม่ใช่ล่ะบาไปผิด นี่นี่เนี่ยยีไล่งาไล่นี่บ่มาทาเนี่ยอสิงปีดาบ่เฮ้บ่ยีไล่งาไล่เลยเนี่ยเอ้งาก็รอยีนอกเลยไม่ไล่ปูงาเป็ดเลยไม่ไล่ปูมันแน่เป็ดไล่นี่บาลาเนี่ยคันไล่ลูกคันน่ะดาမျိုးเนี่ยปัดตะไล่งาก็รอลงมาคันน่ะเฮ้ตาปันตุดีอลุกก็หลูမျိုးเตียดาบาเนี่ยสัสสันเนี่ยก็รอเปียงนานอกตาไม่ต่อราเลยก็รอตะเนี่ยไม่เข้าตะเนี่ยต้วยเนี่ยมาเว้ตาเอ้เจอมาปี่จองยีเจอมาลูเนี่ยแม้สู่เลยสกาลู อสิงเปียงจี้นี่มาบ่ตายเอ้โอ้มะนี่ไหนมาอู้ยะจุ๊กโซ่ได้กองอ่ะเช่นฟิโอโกคว่าไถ่ได้กองมิ้วหมอบูยะกะยอมหมอบูยอมมาปี่ยอกเลยจุ๊กอ่ะญมาปี่ตาพะหลุโซปี้บะมาโลเว้หนีปะตามาญมาปี่ตามันตี้มาบ่เฮ้ตาตะเมียงาตาลิอะเล่มตั๋วเลยญมาก็เลยปุ๊กตรงๆเนี่ยตาลิบาลิปูปูซูนี่ล่ะเจ้าก็ไม่ถ้าบ่ามาไม่ดีบ่ามาเลยซูเสียไม่ดีบ่ามินี่ก็ไม่จีนะ มันไม่มีมันจีนะบุพ่อหลาตาเฮ้ยเด้อเฮ้ยที่ดีดีลูกมีมีตาหูญาตาหูที่อึดอึดอยู่ที่တော့ญาติมุลูกขึ้นมาเลยอ่ะอ๋อตาหลาเลยกวยตาหลาเลยลงมานี่ล่ะเนี่ยจนก็တော့อ่ําหมดลูกตาชินเลยตาจ้องมานี่ไหนน่ะกั่นซูเลยลูกอ้อมนี่ตะเกรอตากั่นมะซูนี่ไม่รู้ปิยอก็จ้องอือมันรู้เปล่าไอ้ตาอยู่ไม่รู้เปล่ามาเลยตาเลยตาหูญาอ้อมมุลูกล่ะโอ้ทีนี้ตีตาหมอบูสุดา มิมิถึงติดตาอะไรก็กว่าชิ้นแต่ใส่ชิ้นตัวเนี่ยบรินดาเนี่ยก็เป็ดไปนี่ก็ตะไดขันนี่เนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่กินน่ะปูเยอะเลยนี่ตายเองเจ้ามาบ่ถ้ามิมิรู้เนี่ยเปียวก็จองไว้บ่มิมิรู้อ่ะมิมิรู้เนี่ยบัวก็กั่นจะมากูยังไม่ใส่ยังอ่ะใส่เลยล่ะมิมิอยู่เนี่ยบ่เฮ้ตาเจ้าก็ไม่มวยเนี่ยบ่เจ้าก็มวยพี่มาตะบอดานี่ไม่ได้ใส่กวยจ๋าล่ะก็รู้ยาตายเองจ๋าก็รู้ต่อมามิมิอ่ะมิม လို့မမီကျွန်တော်ခက်ထဲတာကိုမမီတို့ဘာလို့ကျွန်တော်လော်လေကူကူအင်းအောင်ပြလိုက်ကြတာလေဟမ်အဲ့ရောရအဲ့လော်လေကူကူတားမွေးပြီးလော်လေကူကူပြတ်သေးလိုက်ကြတယ်လို့ဒါကြောင့်လေကျုပ်တို့တာသမီးတွေဟာလော်လေကူကူနဲ့ပြတ်ပြီးကုန်ကြတာပေါ့ကျုပ်တို့အတွက်တစ်သက်မှဆက်မတော်ပဲနဲ့ကွေးကြပြေးကြပြတ်ကြဖြတ်ကြတာတော့မကောင်းပါဘူးညာမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ ်အော်ဒီလိုငါပါဟာဒီကိစ္စလေးကိုသိတော့လို့တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုတော့ကန်နေ။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတားလေးသိချင်တာငါလို့ရပြီ။ငါတို့ဘာလဲ။တားကနင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့နေနေပြီပေါ့။ခုကတားအေးအေးအေးမရောက်ရအောင်လေ။အမေလိုက်ပို့ပြီးတာ။တားတစ်ပြေကိုတွေ့ဖို့တွေ့ရတယ်တော့တ ား။ဘူးမလိုပါဘူးဗျာ။တားမတွေ့ချင်ဘူး။ตาเปียวลงมาไม่ถูกเลย ฮะลูกนี่ตะคามาไม่เห็นดีเลยมีอภิไม่ถูกสิลูกเข้าล่ะ ป่ะโอเคโอเคลูกนี้ดูมาပြောเลยหมดล่ะธีบาสุดาตองซูปะลงซูดาปิโยท้องหน่ายสิตาซูตะมีซูก็ปิโยท้องหน่ายไม่สิอูเด้อะคู่จุกก็บาซูโหลโหตาจุกอ่ะตาลองตะมีกองโหลอม้อตินโหลไม่ยาบิแม้จุกตาซูไม่หูมิมิตาซูตะมีซูเด้มาจุกไม่ป่าว ตาเอ๋ ยจมซูริมะจกอภีหาจกกูปิดท้ายเลยเปล่าหน้าเลยอ่ะหน้าเลยเตดอกอ่ะยีอภีเนี่ยเนชิ้นไม่ทันหูอ่ะพัดท่า เฮ้ตาอภีกูอภีจิรุไม่เปล่ากูลิตาเอ๋ย มะย้ากูม้งในตั้นอ๋อตากูรอฉิดติมาเลยมึงตากูรอฉิดติมาเลยมึงเนี่ยกูตุยตากูตุยตากองรอตองตันมูไม่ท้าเลยพ่ายิงกูจกก็บาผิดเลยเนชิ้นทันมาเลยไม่ทันมึงอย่าไม่ทันมึงจกอปอกูอะพี่ไม่กังวลอะมีอะไรไม่กังวลโหจกบอกว่าไม่กังวลอะไม่กังวลอย่า ดีว่าเย็นมาคิดได้ยังไงคิดได้ ที่มาเรื่อยๆโอ้บ้าอะไรจ้ะเสียดายอาม่านี่หนูไม่มีสิมันน่ะไม่สิช่างมันเยอะอ่ะนะบ้าเองที่มาปั่นตุ๊ดเดียวลงสิบาทีเลยบ้าเองบ้าเยอะกว่ากูยังกูมาสิได้ญาติน้าตะกองเลยจองซื้อมาเตะไปกูก็มาอ่ะเนี่ยล่ะปั่นตุ๊ดเฮ้ปั่นตุ๊ดเอ๊ะนี่อะไรลาลีฮะไอ้หมอตะไคร้ที่มาบ้าช่างซ้อนอยู่นี่ดูแลนี่ นี่ดีนี่ลูกกับเจ้าล่ะน้องเจ้าล่ะอยู่ล่ะฮะอ๋อน้องเจ้าสูงมาทานเนี่ยสภาพเดียวนี่ดูอีตาดีน้าเดียวนี่จ้าล่ะเลยมาทานนี่บ่ซื้อน้าท้าชาวบ้านเลยเฮ้นี่กูคุยอยู่ว่าอู้เด้นี่ทางมาซาบีลูกกูลาวาลูกเลยมาไล่เด้ฮัลโหลเก้ฮัลโหลเลยนี่ทางจ่ายนี่ลูกซื้อเลยมั้งเด้นี่จะมองฮะที่มาบ้านนี่ก้องมาหมู่ฮู้ฮะนี่ทางยันนี่ซื้อกันหมดเขาก็ปลาอย่างมึงอ่ะปุ๋ยว่าเฮ้ใครเนี่ยซื้อกันหมดโด ပြောတာပေါ့ဒီသမောင်ငင်ငါရောနောက်တယောက်တွေ့နေလို့အဲ့ဒီမိမကြီးရင်ဝင်နေကိုငါ့ကိုအတင်းတွန်းပို့နေတာဟာ ဟုတ်မဟုတ်ရပါဘူးပါသူရဲ့ဟုတ်ငါကလေနင်တို့မိသားစုအဆက်အသွယ်ရအစင်ကြည်စီခြင်းလို့ရည်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးပြောနေတာပါအ ေးနင့်စေတနာကိုငါလေးစားပါလေဒါပေမဲ့နင့်ရည်ရှိကငါငွေရမယ်ရည်ရှိတော့မှန်ပါလေငါတတလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာကြတော့ကိုနင်ချက်မတွက်တော့ဘူးဟမ်တော်ပါနင်းရနင့်စေတနာကလို့စားတဲ့ကလေးရည်ပေးတယ်လို့ဆန်းလိုခြင်းနဲ့အိမ်ပြုတ်စီဘူးခွဲလန်းချတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ အ ော်နင်ငါ့ကိုငယ်တုန်းကလို့ချစ်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမတမ်းမာကြီးအကြောင်းကိုငါ့ကိုလုံးဝမပြောပါနဲ့တော့ဟာသူနဲ့ဝေးအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟမ်ဒါပဲငါစဉ်းစားနေတယ် ပြုံးလိုက်ပြီตาကြီ းဘာလဲလဲမိမိ အေးမင်းအဖကိုရန်ကုန်စင်းပြီးသိကူပါတဲ ့ဟော သူလဲချောင်းယောဂခွဲစိတ်ဖို့ကဒီမှာပစ္စည်းမစုံဘူးတဲ့ ဟုတ်လား အေးရန်ကုန်စင်းမှုဆိုတာကလေဝင်လို့ရမှလားตา ဒါပေါ့အတီတော့အမေကဘာပြောလိုက်လဲ အေးလီကို့မှာမပြေလဲတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတာပေါ့ตาကြီးရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့စီကထောက်ခံစာယူသွားပါတဲ့ ဟော ကဲမင်းတော့ပြန်လာပြီကိုဟုတ်ကဲ့ကျော ်လာဟဲ့နင် းတန်သူ ဟေ းနင်းအတွက်ရာတဲ့တန်လာဖို့တာ ဟော မမထားပြေးလိုက်တာလေကျော်ဒီမှာဖတ်ကြည ့်ဟောစာရတန်ပြေးတန်နဲ့ပါလား လောက်ပါသူလဲလာလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆက်ဆက်လာပါမလာရင်တော့တနစ်စာစာချုပ်တာဖောက်ပြင်းမှုတွေဝေတထောင်ရောရောပေးရလိမ့်မယ်အေးမလာရင်တော့ဒါပဲလုံးမထား အောင်မလူပါဝလိုက်လေကွာငါ့ကိုအပေါ်စည်းကနေဒါမျိုးချုပ်ကင်လို့ဖယ်ရမလဲငါမှငွေတထောင်မရှိဘူးဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဒီကောင်ဆိုင်ကိုပြန်လာကိုလာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လုလိုက်တာပေါ့လေ အေးလေဆိုင်ကိုလာအောင်တမင်မဲဆွဲပြီးရေးထားတဲ့သဘောပါပဲဟဲ့ မသွားဘူးအဲ့ဒီဆိုင်ကိုတက်လုံးမသွားဘူးငါအဆင်မပြေသေးလို့နင့်ကိုတောင်မှအဲ့ဒီဆိုင်ထဲကနေငါအတင်းဆွဲထုတ်ချင်လာပြီတည့်ရလားဟွ။ဩမမထားမမထားခမားနဲ့ကြုတ်ဘသူကကြာဘသူကတမင်ဆိုတာချင်းချင်းရှားရှားထွေးကြသေးတာပေါ့ဗျာ အ ma ba lou a me nga ba lou a me a ba ko yan go ma si ku go ngwe lo ni da lo a man la a yi de nga ma ne phan sai go ma twa yin lo ma ma tha nga go dukkha ya a lut do ma pi ja de a ya ya go ngwe ne chauk de hnyauk de so de nga a mou so lut go tu lou ni da le be do ma ngwe chong a chit ma khan mu kwa hm di lo so yin ngwe ne thong lauk go si ma phit ma ta ma a si wa ne lo nga yi chin ne ဤငွေ2000ကိုမရနိုင်တာတော့အမှန်လားဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါဘူရာမဈေးအောင်တော့အကျံဖန်သမားအုံးဆောင်နဲ့ကိုလောက်ကြည့်စီသွားပြီးငါအချင်းကြီးကိုပြောပြရင်အခုညီရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းနေဘူးငါအခုသွားထွက်မှဖြစ်မှာဖြစ 您不要让他的包包的饭啊哭着请我的汤老公啊别来的龙啊奥米路没点了他那个我的汤差别不来了 高明我叫我没路标笔他呗不过嘛以后呢吃钱先先嘛骗嘛我把这里我一辈子你的过记录了过啊别人家嘛的把你弄你呢我的汤别咋别来过没路标的一单哎你让你出门标目干呢我让我来吧好了你那边是过来，别来的雷炸弹，没有用，抓不平。 如果呢，你这个身边有个姑娘哦，这是个谁家要呢？老太婆哇， 谁家人嘛瓜？我白龙啊，地龙有老婆老来瓜。哥啊，我爸对，毕业生业绩你哪个的讲？哥啊，妈子嘞，我这趟白比，钱够钱来请你路瓜。 这个，这给啥个？别那么闲人嘛瓜，都叫小工嘛。 闲嘛的，呀，大哥，我叫你啊。လူကတော့ငါ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ကွာတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြပဲကွာအေးကြံတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုမင်းတို့ခုချက်ချင်းငါ့အိမ်ကိုသွားပေးပြီနော်ငါ့အမေစီငါစာရေးပေးလိုက်အိမ်ကိုငါကိုယ်တိုင်သွားပို့နေရင်ငါ့အမေကဒီငွေလဲယူမှာမဟုတ်ဘူးငါလဲရန်ကုန်သွားပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းသွားပို့ကွာနော ် ငါ့အမေစီကိုခုချက်ချင်းသွားပေးလိုက်ကွာနော် 老板都拉皮拉拉毛的啦我把他皮丢了呀乖给拉毛的看你多少呢 没多少没多少今天妈的先生们 哦拉吧乖黑毛的呀绿绿那么高嘛不 你还叫过拉皮牛门的呢大牛狗就对毛的说了他们要对的嘛要他妈他们也会着套给我 阿姆嘞你不能乱打嘞，不能乱打嘞！弟子，我一边接个你，我一边接个你。 他们家路里又打了三里打鼓，我呢偏心你啦，我呢瞄的，我呢瞧的，但是他们家那户就讲我呢抱来打的。有嘞，有嘛呀？他们家我的才那么偏见你的，第一是来搞你呀， 嗯， 来搞吧呀，他们家我的， 你呢， 半路呀，马哥，表演培养。马云三江南美国的秋千木偶安度的半度呀对了 半度的哎你来看看 好吧嘞鬼好吧嘞 同意呢对不起看看 哦啊多吧嘞鬼我给你想想去了吧 哦多少班度个三年好的都可以避开了吧 嗯班度个三避开来的好啦 没那杨公公楼的库内抓吧库避来点我就朝内啊爸我谁顾他呢妹妹爸妈谁能不管呢另外呢爸将来的米达半度 今年也清楚了对咱心脏里一点破绽的路啊我一趟切清下路下来了好嘛好也拉大爷 ตาลาเนนเพเพกูตุ้ยจินูอีปองคุณตางาตายางงตวบีมะต่อลาเรลงมาเพียงเฮ้ลาวินยีมะวินยีชินลาวีอูจีเอลาวีลาวี ขุดละอตออศีปินนี่เลยอ้อมนี่เลยสะตัดดอถ้าจังกูชินชินก็อ๋อจม้ามัดท้าว่ะบ่าอ่ออ้อตั้วดล่ะจม้าก็เลยอสะกระเดะก็ดีใต้ดีโลผิดละเลยมั้ยลูกทีโนทินตาเว้ชินชินบาลีลาเปียวนี่ล่ะชินชินเปียวซะมา ไม่ใช่มุทินเลยดีมาตะเรนซาเนี่ยมาตุ่ยล่ะถ้าปုံนี้ตะกว่าป่าล่ะชื่อตามหุล่ะหึเบ้งผิวหม่องโคมู้เด้มิงลาโรเยสกังก็พั้นตะไล่ไปเลยชินเอ่อเตคันนิตุ ว่าลาบุปုံมาชอกขทาวินกาทาวินกาเตคันปันตุอภาเอาไลเตคันคิลินยีอภาญาจีเตคันจอกขิอภางะเบนี่นี่นี่ปันตุปันตุตาจีพี่มาพี่มาลิตายงูมณีตามมาเนี่ยเมียนี่กูตาอภากูเจซุซะละ ป้าวันตาป้าจีซุรีป้ารู้อ่อมาอะญาจีสิเดลูกอะเมเปียวอูเดมะล่ะอะเมเปียนเนาะอะเมเปียนมาคู่เฉยมามีงูนี่ลูกอปู่บ้ออะเมียป้ามาอะจองมะทุอูเมอิงเปียนบีอะป้ากูดาเสกองตะมากองชาบีเสกูจาตะมานี่ไม่ได้ปันตุเยไม่ได้จาอยู่บ่เมีย นี่อเมซกาวน่าถ่ามาลูกงาอะแตนเปียวเหยอะมะล่ะเฮ้ยยินดีมามานี่บาลูกงาเปียวเหยดีเดมุกดางาเปียวเหยดีเดมุกนางามาไม่บอกค่ะงามาไม่ชิมาวูโหมะจ้าเลยฮะนี่นูดีกะนี่เมียนๆย่าတော့ดีมาเสร็จนี่โหลแหละเต้กูกูกะเดรามะพูกะงาหมูกะชินๆเลยเย็นๆซีเย็นๆฉะเย็นๆท่องจะปี้ยอบ่ มันได้ไปยุ่งยิ่งปีนี่นุ๊กเปลี่ยนญาติหรอกงาเลยสิทีมาแล้วชุบไปแล้วนุ๊กเปลี่ยนญาติอ้องลงมามันเนมาเนตายมันเนมาเนอมีเปียวอย่างสิโหงาตาลิเมนาว่าวจิตีมาโอ้บ้ามาเปียวเมนะล่ะจุกกูจิเนโลละกาบ่ไอ้งาหลุมมาละจุ๊กแท้อี้จี้บาเดเมียตั้วรอเปียตั้วจ่าโหเฮ้เฮ้ ไม่กูขอบีกว่าวะตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตาดิตา ဟုတ်ပါပြီ။ကိုအောင်နေမှာကိုအောင်နေစစ်ဒီမှာရှင်းဒီမှာ။ရာ။အော်ကောင်းပါကစင်းလာတာ။ဘာတူလဲ။သူ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အော်။ဦးအောင်နိုင်ကိုပြောတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီမျိုးနဲ့တရားရေးအဖွဲ့ဝင်လေ။ခင်ဗျားတို့မှုရဲတွေလဲသူပဲစစ်မှာ။ရှင်း။မင်းကြီး။ဒီဦးအောင်နိုင်ဆိုတာကဘာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဦးအောင်နိုင်ပေါ့ဟုတ်လား။ဟဲ။ဘာတူဖြစ်ဖြစ်။ 好啦，哎，好的好的，苦路前牛马，我昂内我对呀，太阳马来打，妹妹都对过刚刚那波打耶，对过刚刚嘞。 哦，把刚刚拿来咪呀，多生嘛，就都打咪对过，再过走路甩手瓜的路过，我对什么呀？我对什么？ 阿妹打耶，后背一个铁路个叫阿不打耶， 叫阿妹。叫阿妹，叫哥，叫阿妹。 哎，哪家哪家，我是妹，帮助小弟演员，给拉妹妹哪家哎。 给拉拉，明天礼拜哪家？明天没？帮助阿帕米，就陪那妹妹丢，没修，就不阿妈，就演那嘛，就陪丢了家里。 嘿，毛帮助，干牛你这家用过？这些困兽人没听命，你们露牙，没牙我刚刚皮嘛不， 就把他们说刚刚皮嘛，哎，就皮我着，就我们没呢，就眼呢嘛，就皮低了，家里， 给忙班的，第五年八字比，把他们下面表现来的 ，OK， 见到奶奶表现嘛，第五年八字比，第一看哈见到娃说了，也是看嘛个这个，见到我看他比他，过来见到我看嘛，那大妹妹。今天我的小龙弟没有九龙的熬，卤肉的可皮熬，盘里来的这个的也看，那要洗吧的。 啊！不留不留过，忙完了。这一看，老陈那要洗的了，好了，表上忙过。 第六把的都见面看了，虽然卤肉没的呀，看谁都没一个的，劣别的个皮还见到没？见不见白都要那嘛，见到没有我白搭。某书第二个别站看下来路，到那头某书也是干路的。上两层面说一个别的给啥嘛？没脸哈爹爹看了，下面哈爹爹看了，到那头某书哈爹看了。别都见面，先啥鸡巴呢？今朝不玩嘛嘞？今朝没那皮啊？今朝硬硬立马呗，得要那得要，把某的都包他里没带上眼呢，我多给下吧。哎，你五百单要没？今朝哈。米总怕什么？洗发液呢？这刚出，啊，怕买的大锅碗，要开比，胡萝卜还没有，要开了吧？底下都有没？哎，辣椒，你木嘛？别看那么低啊，不读嘞！别看那么低啊，不读嘞！见到了，见到也没了，见到也赔了。现在把底下都有没？现在把底下都有没 ？OK， 底下都有没？现在几家吧？见到米了，怕。见到农叔约个这个，瓜心别塞来家吧的。哎，都罗瓜心别塞下来，这个叫人家了。他包大姐没带三路吧的，怎么样？他包大姐没带三路吧的。他讲，见到啊，第一月的没给那个，几天没吧的，伢都因为怕给人家没单的，以前的，哎，谁啊？我大叔了，爸妈没递给吧？三斤，五斤，别伢三斤买过呗。他们家的战斗没问哪，没杀哪，别伢没下哪眼吧？第二组军人家怎么样？今朝看那个，这七老继续该开来家什么？被你得罪你了，今朝也有啊。旅游呢，都在哪里？哎，今朝有啊，旅游呢，都在哪里？今朝硬硬个的呀，今朝没呀。我说那种牛群百万的单呀单些讲，今朝我。我龙老昂没带奶奶吧？第二个就没。咋讲嘞？哈巴出来没干过，见到颜色比看眼吧的第二个就没，见到颜色比看眼吧。他个呀，我听木听没个路，是俺个木主人张家木啥的，为了哪里呀？见到看那个那谁的老母，苦情的皮子乱木脸洗吧的第二个就没。 哦，大爷，你没看吗？我都不骗你的了，骗你的。嗯，这高粱没了，我最没钱了呗。我阿妹怎么样呢？苦地地大吗？地不么样的？ 咋讲呢？一个没碗面的，第二顿就没面糊，那个面的也看不见。吃多了娘家娃子，娘人来吃人家娃子，没娘人的这个，掉的包掉哪来的嘛？困了来看人家娃子。这来问他们买人啊，怪出来了。娘比嘛，他包大姐没带钱入住的，吃个里那么贵家吧里面。我打的米谷绝那嘛没家吧，外面做人啥个里个没娘家吧呢，没没家吧呢。 当了米的也信一个离差价咱嘛。这就是给当了米个没必要。北山的路顺便前的年嘛顺便开家吧的。 这刚离多少人我都没打算管的都来去。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈连我们包的大的米的，不都给我配合俺们地的大的米的？哎，你大的米的果子，今年俺们就弄半条鸭子，第二个几片。哎，你弄米肉、扒肉，米啊牛肉，米肉五的不个，今年家完了。哎，你弄米肉、扒肉、米啊牛肉，米肉五的个，今年家完了。哪个给我撇水肉嘞？哎呀，算数在嘛的，哥们哎呀，算数在嘛的。好给哥们就那么个半度吧，就刚刚那些嘛的，就刚刚那那个嘛的。大妹妹，就刚刚没听下午，就干么刚没说别的。来来么没得谁敢讲，我们吃的嘛，就不话说话了，就谁敢来我们吃的。好给，没办法，半度没对了，明年的梦就来不了。半度没对了，明年都没有必要去了。今朝去，今朝干啥嘛？今朝木嘛？今朝得看啦，得看不都来是啥物？要来干嘛？姑姑姑，明年嘞，可明年就爷爷一棍下飘下来干嘛？ 得看不都来是嘞？你得看别啥物？不就就少拍，谁能讲？咱有下步，谁能讲？苏瑞得说的黑刚刚我不想跟下家比土地上没了别人是弟弟推就别人是杂技威苏你娘不认学前三年闲得够满意就叫你不哎呀我一叫你们黑刚刚也帮别人了帮我就想他家吧人第一第一我们女生也让我给你我三年特别为你会了一旦看你 baby这个广场你给你六十块嘛这边老母问后头来的是吧耶接着出门先发的是